ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من عرب و من عجمی سمرد عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ الاحزاب مبارکہ کی اسی آیت کریمہ کا درس جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کا ایک بس پیچھے ہو چکا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظمت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اس عظمت والے نبی پر درود و سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس سلسلے میں بہت سارا جو ہے وہ فضائل و برکات بیان کیے گئے، آج بھی کچھ درود و سلام کے فضائل و برکات بیان کیے جائیں گے، اور آج کے اس درس میں میں کوشش کروں گا کہ جو بندیوں کی مشہور کتاب تبلیغی نصاب کا فضائل درود، اس میں سے کچھ پیش کروں تاکہ پتہ چل جائے کہ نفاق اور ایمان کس کا نام ہے، یہ لوگ لکھتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ان کا ظاہر و باطن میں اختلاف کتنا ہے۔ یہ جب سنیوں کو گمراہ کرنے لگے تو اس وقت ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا معاملہ اور اپنا طریقہ کیسا ہے۔ تو جب عام سنیوں کے پاس یہ جاتے ہیں یا عام گاؤں کی مساجد میں تبلیغی جماعت جاتی ہے تو وہاں تو یہی چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب آدمی ان کے چنگل میں آ جاتا ہے، جب ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ درود و سلام پڑھنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب سے کچھ تھوڑی سی چیزیں پیش کر دوں تاکہ الحمدللہ پتہ چل جائے کہ حق جو ہے وہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ مجلسیں بدلنے سے یا محفلیں بدلنے سے ان کا مسلک نہیں بدلتا۔ تو اس لیے اسی میں سے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی زکریہ کاندلوی نے حدیث نقل کی، عن ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اوپر میری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی نے قول بدی میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل سے گزر ہی چکا کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب دوشی پڑے اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر اور قابل عزت اور قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی نے قول البدی میں سلیمان بن سہیم سے نقل کیا کہ میں نے خواب میں حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے دعوت کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شہبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔ یہ تبلیغی نصاب فضائل درود کی یہ عبارت ہے۔ ایک شخص جا کے پیار سے السلام علیکہ یا صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ دروشی قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل اور دور سے اس لیے کہ قرب میں جو خشوع و خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق کے حدیث پر لکھتے ہیں یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں، اور جواب سلام کا بہتر صورت جواب سلام کا بہتر صورت بہر صورت دیتا ہوں، کوئی قریب سے پڑھے یا دور سے پڑھے۔ اس سے معلوم کیا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے، سعادت ہے کہ جائے کہ ہر سلام کا جواب آئے۔ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاوی نے قول البدی میں یہ لکھا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں، اور آپ کے بدن اثر کو زمین نہیں کھا سکتی اور اس پر جماع ہے۔ امام بیہقی نے انبیاء کی حیات پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی نے اس کے مختلف طرق سے تخریج کی ہے۔ اور ایمان مسلم حضرت انس کی روایت سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نیز مسلم کی ایک روایت ہے کہ میں نے حضرات انبیاء کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا، تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناش مبارکہ کے قریب ہوئے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی اللہ جل شانہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے، ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ تو پوری کر چکے۔ بخاری۔ علامہ سیوطی نے حیات انبیاء میں مستقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اور فصل ثانی کی حدیث نمبر 3 میں مستقل یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ چیزیں حرام کر رکھی ہیں کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بدنوں کو کھائے۔ علامہ سخاوی قول البدی میں روایت تحریر کرتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو دروشی کثرت سے پڑے، اور جتنا قریب ہوتا جائے اتنا ہی دروشی میں اضافہ کرتا جائے، اسی لیے کہ یہ مواقع وحی اور قرآن پاک کے نزول سے معمور ہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کی بار بار یہاں آمد ہوتی ہے، اور اس کی مٹی سید البشر پر مشتمل ہے۔ اسی جگہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی، یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں، یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت حیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لے گویا کہ وہ حضور کی زیارت کر رہا ہے۔ اور یہ تو محقق ہے کہ حضور ان کا سلام سن رہے ہیں، آپس کے جھگڑے اور فضول باتوں سے اعتراض کرے، اور اس کے بعد قبلہ کی جانب سے قبر شریف پر حاضر ہو اور بے قدرے 4 ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو اور نیچی نگاہ رکھتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع اور ادب اور اطراف کے ساتھ یہ پڑھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رسول رب العالمین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین، السلام علیک یا بشیرو، السلام علیک یا نذیرو، السلام علیک وعلی اہل بیتک الطاہرین، السلام علیک وعلی ازواجک الطاہرات امہات المؤمنین، السلام علیک وعلی صحابک اجمعین، السلام علیک وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وسائر عباد اللہ الصالحین، جزاک اللہ عنا یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن قومه ورسولا عن امته، وصل اللہ علیک کلما ذکرک الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک الغافلون، وصل علیک فی الاولین وصل علیک فی الاخرین، افضل و اکمل و اطیب ما صلی علی احد من الخلق اجمعین۔ تو یہ دیکھیے کس طریقے سے حاضر کے سیجے سے صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد اس نے لکھا کہ اس کے بعد اپنے نفس کے لیے اور سارے مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے, اور اس کے بعد حضرات شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر سلام پڑھے اور ان کے لیے بھی دعا کرے, اور اللہ سے اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ جل شان دونوں حضرات کو بھی ان کی مسائی جمیلہ جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر خرچ کی ہے, اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ادائیگی پر خرچ کی ہے, اور پر بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے افضل ہے, یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ افضل ہے السلام علیکم یا رسول اللہ سے. علامہ بازی کی رائے یہ ہے کہ درود افضل ہے, علامہ صحابی کہتے ہیں کہ پہلا ہی قول زیادہ صحیح ہے, جیسا کہ علامہ مجد الدین صاحب قموس کی رائے ہے کہ یہ کہ حدیث میں مامن مسلم یسلم علیہ عند قبری آیا ہے. علامہ صحابی کا صحابی کا اشارہ ہے حدیث پاک کی طرح جو ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. لیکن آگے دیکھیے, آگے لکھتا ہے کہ اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ, یہ عبارت بڑی قابل توجہ ہے, آج کل اس پر بڑا اختلافات ہیں, تو مولوی زکریا کاند بھی لکھتا ہے کہ اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, یعنی بجائے السلام علیکم یا رسول اللہ ہے السلام علیکم یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, اسی طرح اخیر تک سلام کے ساتھ صلاۃ کا لفظ بھی بناتا جائے تو زیادہ اچھا ہے. ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ درود کیسے پڑھنا ہے, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے, اور آج کل ہر دوسرے تیسرے دیوبندی کے پاس جو ہے وہ یہ تبلیغی نصاب پکڑی ہوتی ہے, اور ہر شخص کو لاکھوں کے لحاظ سے یہ تقسیم کر رہے ہیں, جہاں جائیں گے وہاں آپ کو یہ تبلیغی نصاب ملے گی. لیکن اسی میں یہ لکھا ہے کہ ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ الحمدللہ جو لوگ اس کو بریلوی درود کہتے ہیں, کوئی فیصلہ بادی درود کہتا ہے, کوئی بریلی کا درود کہتا ہے, وہ جھوٹے ہیں غلط ہیں. یہ درود پاک دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے, وہابیوں نے بھی لکھا ہے کہ یہی درود پاک جو ہے فتاوی علماء حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اگر مدینہ شریف جا کر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا جائے تو یہ صحیح ہے. اور حاضر کے سیجے سے مولوی عبد الرشید گنگوہی نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ اگر اس نیت سے پڑھا جائے, اس نیت سے اگر پڑھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے تو پھر حاضر کے سیجے سے بھی جائز ہے, یعنی اگر فرشتے پوچھاتے ہیں تبلیغی نصاب فضائل درود شریف صفحہ نمبر 24 اگر اکیلی دیکھیں, اور اگر جو یعنی مکمل تبلیغی نصاب کو دیکھیں تو اس کا صفحہ نمبر 703 ہے, یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے, اور ناشر عتیق اکیڈمی درون بور گیٹ لاہور سے ملتان سے بھی یہ کتاب چھپی. اس وقت میرے پاس تبلیغی نصاب کے کم و بیش 5-6 نسخے موجود ہیں, تمام نسخوں میں یہ مولوی زکریا کاندلوی نے لکھا کہ ہر جگہ میرے نزدیک الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ مسلک اہل سنت کا سچا ہے, اور یہ دیوبندی وہابی جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ثابت نہیں ہے, انہی کے مولویوں نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہے. اسی طریقے سے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب شکر النعمہ میں لکھتا ہے کہ آج تو میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں صلاۃ و سلام اللہ کے نبی پر پڑھوں اور ان الفاظ سے پڑھوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مولوی رشید گنگوہی، مولوی قاسم ننوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی، سب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہو تو عشاء کے نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جائے، اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور پھر اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھے کہ ضرب لگاتا ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر دائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر بائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. تو جو ان سیگوں کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا وہ درود و سلام جو ہے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار مل جائے گا. فیصلہ ہفت مسئلہ میں بھی اس نے اس بات پر بات کی اور اس کو جائز کہا. اسی طریقے سے مولوی سرفراز گکھڑوی، جس کو آج کل یہ امام علماء دیوبند کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں اور مجدد نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اس کی کتاب جو ہے تسکین الصدور، اس میں بھی اس نے لکھا کہ اگر محبت کے ساتھ کوئی دور سے بھی یا رسول اللہ پکارتا ہے تو وہ جائز ہے. تو معلوم ہوا الحمدللہ ہم تو محبت سے ہی پکارتے ہیں. یہ محبت سے نہیں پکارتے ہوں گے تب ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، ہم تو محبت سے پکارتے ہیں، محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے الحمدللہ رب العالمین. ہمارے لیے تو جائز ہے ہی، انہوں نے بھی کہا کہ جائز ہے. ابھی اسی تبلیغی نصاب نے لکھا، وفال وفا نے لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن الحسین سامری حنبلی اپنی کتاب مستوعب میں زیارت قبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں آداب زیارت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، پھر قبر شریف کے پاس آئے اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے اور منبر کو اپنی بائیں طرف کر کے کھڑا ہو، اور اس کے بعد علامہ سامری حنبلی نے سلام اور دعا کی کیفیت لکھی اور مجملہ اس کے یہ بھی لکھا کہ اللہم انک قلت فی کتابک لنبیک علیہ السلام ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیم وانی قد آتیتو نبیک مستغفرا فاسألک ان توجب لی المغفرۃ کما اوجبتها لمن آتاہ فی حیاتہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، تو نے اپنے کلام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول کرنے والا، قبول کرنے والا اللہ کو وہ پاتے. اور اے اللہ، میں تیرے نبی کے پاس حاضر ہو گیا، اس حال میں کہ استغفار کرنے والا ہوں، تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے لیے مغفرت کو واجب کر دے، جیسا کہ تو نے مغفرت واجب کی تھی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں آیا تھا. اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے. سبحان اللہ. اب اس نے تو شاید یہ حدیث یہاں نقل نہیں کی، یہ واقعہ نقل نہیں کیا، آگے میں اسی کی عبارت پڑھتا ہوں، لیکن ایک صرف میں اپنی طرف سے یہ عبارت نقل کرتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا اور علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے حضرت امام ابن اسقوال نے اپنی کتاب القربہ میں نقل کیا، علامہ سخاوی نے قول البدی میں نقل کیا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا، علامہ مجد الدین فروز آبادی نے الصلات والبشر میں نقل کیا، اور اس کے علاوہ بے شمار محدثین اکرام نے اس واقعہ کو نقل کیا کہ ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن ہوئے 3 دن گزرے تھے کہ ایک اعرابی آیا، روتا ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا تڑپتا ہوا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قبر منورہ پر حاضر ہوا، قبر منورہ پر گر کر رویا اور عرض کیا کہ آپ پر اللہ جل مجد الکریم نے کتاب نازل کی، میں نے وہ کتاب پڑھی، کتاب میں لکھا تھا اے میرے محبوب کہہ دیجئے جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر یہاں مجھ سے معذرت طلب کرو، میرا نبی اگر کہے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو آقا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میرے آقا آپ مجھے مغفرت لے دیجئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی وہ رو رہا تھا کہ میری آنکھ لگی اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جاؤ اس کو جا کر کہہ دو اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے، اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور اسی روایت کو دوسرے طریقے سے امام اتلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، پھر اس اعرابی نے وہاں وہ شعر کہے جو آج بھی امام اتلی کے وہ شعر آج بھی جو ہے وہ روضہ مقدسہ کے یعنی ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت، یہ آج بھی روضہ مقدسہ کے یعنی ستونوں پر یہ اشعار مبارکہ جو ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس نے چونکہ یہ روایت نقل نہیں کی تھی اس لیے میں نے اپنی طرف سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کر دی۔ آگے اس نے حضرت عبید بن کعب سے نقل کیا قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر صلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت ارحال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، امام احمد نے نقل کیا، حاکم نے اس کو صحیح کہا کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ چوتھائی۔ حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر تو اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نصف کر دوں۔ حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے، جیسا تو چاہے، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی کر دوں۔ حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں، اب میں اور کچھ نہیں کروں گا، آقا میں صرف آپ پر درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تدریجی صاحب امام احمد، امام شخابی نے امام احمد کے ایک روایت سے یہ نقل کیا کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور نے فرمایا اس صورت میں حق تعالی شان ہو تیرے دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت کرے گا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا سبحان اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آگے اس نے لکھا جب شیخ بزرگوار عبد الوہاب متقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بستین کو یعنی شیخ عبد الحقی عبارت لکھی عبد الحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کے رخصت کیا تو فرمایا کہ جانور ادا ہو کہ نہیں ہے اسراء میں کوئی عبادت بعد از فرائض کے معنی درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور چیز میں مشغول نہ ہونا. عرض کیا گیا کہ اس کے لیے کچھ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رتب و لسان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو اور مستغرق ہو جاؤ. تو یہ شیخ عبدالحق مدرس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان کے جو پیر و مرشد کی وصیت تھی وہ بھی انہوں نے نقل کی. علامہ منذری نے ترغیب میں حضرت عبید کی حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، یعنی بار بار فرماتے راجفہ آ گئی، راجفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے. اس کو بھی دو دفعہ فرماتے راجفہ اور راجفہ قرآن پاک کی آیت جو سورہ بنازعات میں ہے کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ترجف ترجف الرادفہ تطمح الرادفہ قلوب یوم اذن واجفہ ابصارها خاشعہ، جس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیزوں کو ہلا دے گی. تو یہاں سے مراد ہے کہ آنکھیں جھک جائیں گی شرم کی وجہ سے. لوگوں اٹھو اللہ کا ذکر کرو اور درود و سلام پڑھو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. حضرت ابو دردہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ دروشی پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی. علامہ سخاوی نے متعدد احادیث سے درود پاک پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت حاصل ہونے کا مصرح نقل کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا جو مجھ پر درود پڑے قیامت کے دن میں اس کا شفاعت بنوں گا. حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث میں درود نماز کے بعد یہ بھی لفظ نقل کیا ہے، درود و نماز کے بعد یہ بھی نقل کیا کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا. حضرت رواف بن ثابت کی روایت سے حضور کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص یہ دروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تو آگے اس نے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں روایت نقل کی. تو آگے ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عبد صلی اللہ علیہ صلاتن الا ارج بها ملک حتی یجیع بها وجہ الرحمن عز و جل فیقول ربنا تبارک و تعالی اذهبوا بها الى قبری ان عبدی یستغفر لقائلها و تقر بها عینها اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نقل کیا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ جل شانہ کے پاس بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندہ کی قبر کے پاس لے جاؤ اور یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی. زاد السعید میں محب الدنیا سے نقل کیا گیا. زاد السعید مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ زاد السعید میں محب الدنیا سے نقل کیا گیا قیامت کے دن کسی مومن کی نیکی کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سرے انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا. وہ مومن کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں، آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے. آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں. اور یہ درود ہے جو تُو نے مجھ پر پڑا تھا تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا. تو اس نے تو حوالہ نہیں دیا. میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث ہی پیش کی اور ایک حوالہ اصل کتاب کا امام ابن ابی دنیا نے اس حدیث ہی کو نقل کیا باسند, اور طریقہ یہ نقل کیا کہ قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آقا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر تو آقا کریم صلی اللہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے چلے. آقا کہتے ہیں میں جوں بھاگوں گا کہ میری چادر جو ہے وہ زمین پر جسمتی ہوئی آئے گی. میں فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں رک جاؤ, فرشتے رکیں گے. میں پوچھوں گا میرے امتی کو کدھر لے چلے, تو وہ کہیں گے کہ آقا ناما مال سلا اس کی برائیاں کم ہو, اس کی نیکیاں کم ہو گئیں, اس کی برائیاں بڑھ گئیں, اس کو ہم جہنم میں لے چلے. تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے دوبارہ نامہ اعمال تولا جائے میرے سامنے. تو فرشتے کریں گے کہ ایک مرتبہ تول گیا, آپ دوبارہ نہیں تولیں گے. تو آقا کریم اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر آسمان کی طرف جو ہے نظر کر کے کہیں گے کہ اے میرے اللہ, تو نے تو کہا تھا کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا, میں تجھے نہیں بھولوں گا, میں تجھے خوش کر دوں گا. تو اللہ فرمائے گا فرشتو جو میرا محبوب کہتا ہے ان کا کہا مانو. دوبارہ میزان عدل لگے گا, دوبارہ نامہ اعمال تلے گا, پھر اس شخص کی برائیاں بڑھ جائیں گی, پھر اس شخص کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. اب فرشتے پوچھیں گے کیا کہا, اب تو حکم ہے نا ہم اس کو جہنم میں لے چلیں. تو اللہ جل مجد کریم کے محبوب کریم فرمائیں گے کہ ٹھہر جاؤ, ایک امانت اس کی میرے پاس ہے, مجھے وہ ادا کر لینے دو. تو آقا کریم اپنی مبارک جیب سے ایک جو ہے وہ یعنی چھوٹا سا ایک انگلی کے کورے جتنا جو ہے وہ ایک کاغذ نکالیں گے اپنی جیب سے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور برائیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. میرے آقا فرمائیں گے چلو میرے اس امتی کو جنت میں لے چلو. اب امتی جو ہے وہ قدموں میں گرے گا اور عرض کرے گا آقا مجھے تو یاد نہیں یہ کیا چیز ہے, یہ آپ نے کیا مجھے دے دیا. کہا ایک تیری امانت تھی آج تجھے ادا کر دی. آقا کون سی امانت, مجھے تو یاد نہیں. آقا فرمائیں گے کہ اے امتی تم لوگوں کو عادت ہے بھول جانے کی, میں بھی بھول جاؤں مجھے لاجپال کون کہے گا. تو نے ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑا تھا, میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا, آج میں نے وہ تجھے دے دیا. اور ایک نا یعنی جو ہے ایک یعنی انگلی کے کورے جتنا کاغذ بھاری ہو جائے گا اور کو حوالیہ جتنے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہلکے ہو جائیں گے. تو یہ آگے مولوی جو ہے زکریا کاندل بھی لکھتا ہے کہ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سرے انگشت کے برابر سے جھکا دے گا, اس لیے کہ اللہ جل شان ہو کہ یہاں اخلاص کی قدر ہے, جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا. حدیث البقاء کا یعنی ایک ٹکڑا کاغذ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا تھا وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ منتہائے نظر تک ڈھیر لگا ہوا تھا غالب آ گیا. تو اس لیے یہ بھی جو ہے دروشی بھی انشاءاللہ جو ہے ایک سرے انگشت کے مقابلے برابر جو ٹکڑا ہے وہ انشاءاللہ سارے گناہوں پر غالب آ جائے گا. سنیو تجھے مبارک کہ تمہیں ہمیں وقت درود و سلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے. نعت سے پہلے درود و سلام, نعت کے بعد درود و سلام, محفل سے پہلے درود و سلام, محفل کے بعد درود و سلام. تم جو بھی کرو تمہاری نمازوں کے ساتھ درود و سلام, تمہاری اذانوں کے ساتھ درود و سلام, تمہارے کھانوں کے ساتھ درود و سلام, تمہارے چلنے کے ساتھ درود و سلام. کتنی خوش قسمتی ہے اللہ جل مجد الکریم نے کہ ہمیں اللہ جل مجد الکریم نے یہ توفیق عطا فرمائی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا درود و سلام کے ساتھ ہے. جو آقا ایک امانت ضائع نہیں کرتے, ایک درود و سلام ضائع نہیں کرتے, وہ ہزاروں درود و سلام اور لاکھوں درود و سلام کیسے ضائع ہونے دیں گے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال ایما رجل مسلم لم یکن عندہ صدقہ فلیقل فی دعائہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. فإنها زكاة وقال لا يشبع المؤمن مؤمن غير حتى يكون من منتهاه الجنة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ نہ ہو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھ دیا. اللہ ایک طرف آدمی صدقے کر رہا ہے لاکھوں روپئے صدقہ کرتا ہے اور ایک طرف ایک امتی ہے غریب وہ صرف آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقے کے قائم مقام ہو جائے گا اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اتنی درود و سلام مومن پڑھتا ہے حتیٰ کہ درود و سلام اس کو جنت میں لے جاتا ہے. علامہ سکاوی نے لکھا کہ حافظ ابن حبان نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کے قائم مقام ہے. علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. بعض علماء نے کہا کہ حضور پر درود صدقہ سے بھی افضل ہے اس لیے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے اور درود شریف ایسا فریضہ جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے بھی اس پر عمل کرتے ہیں. علامہ سکھاوی نے حضرت ابو ہریرہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکات کے حکم میں ہے صدقہ کے حکم میں ہے. اور ایک ریشی سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لیے زکات یعنی صدقہ ہے. نیز حضرت علی کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے تمہارے اعمال کی زکات ہے یعنی ان کو بڑھانے والا ہے اور پاک کرنے والا ہے. حضرت انس کی حدیث سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور زکات یعنی صدقہ ہے. حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا اس کو صاحب مشکات نے فضائل عمل میں نقل کیا ہے اور صاحب مرکات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر چیز کی اور ہر نیکی کو شامل ہے ہر چیز کی خیر اور ہر نیکی کو شامل ہے. مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بھرتا وہ ہر وقت اس کی کوشش میں رہتا ہے جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے. اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں تو درود شریف ہی صدقہ کی فضیلت حاصل کرے. تو اس لیے یہ کچھ جو فضائل تھے درود و سلام کے یہ مولوی زکریا کاندلوی نے لکھے. آگے اس نے 40 احادیث لکھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود و سلام کے لفظوں سے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے کرم فرمایا تو کل یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ کہاں کہاں درود و سلام پڑھنا ہے. 40 حدیثیں اس نے سیدھے قرآنی میں نقل کی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں بہت سبحان اللہ اچھی چیزیں خاص درود کے خاص خاص فضائل کے بیان میں بھی اس نے نقل کیے ہیں. انشاءاللہ کچھ یہاں سے اور کچھ انشاءاللہ دیگر کتب سے یہ انشاءاللہ کل کوشش میں کروں گا کہ کہاں کہاں درود و سلام پڑھنا ہے وہ بھی جو مواقع ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے. اس کے بعد پھر جو حضور پر درود نہیں پڑھتے ان کی بدبختی کے بارے میں بیان کیا جائے گا اور پھر فوائد متفرقہ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گزارش کی جائے گی. اور بالخصوص یہاں جو ہے تبلیغی نصاب سے میں زیادہ چیزیں پیش کروں گا اس لیے کہ آج لوگ جو ہیں جو منکر ہیں وہی ہیں جو تبلیغی نصاب پڑھتے تو ہیں. اسی میں تبلیغی جماعت یعنی تبلیغی نصاب میں ہی فضائل درود کے آخر میں سبحان اللہ محضوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم یہ مولوی زکریا کاندلی نے نقل کیا ہے. آخر رحمت للعالمین یہ محروم محرومات چراغ غافل نشینی تو یہ حاضر کے سیگے سے اس نے یہ جو ہے ناشی بھی لکھی ہے اور ترجمہ بھی اسی نے جو لکھا ہے انشاءاللہ اسی کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم. تو انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی دھیان کیا جائے گا. وما علیہ البلاغ المبین, دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. اب انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک معاشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.